الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث التاسع بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ يبكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبى متموجة كتكما صحابة alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema: ya rasul Allah, ni nguo gani anazovaa muhrim? Ma yalbasu almuhrim min athiyab, ni nguo gani ambazo muhrim, mwenye kuhirimia haji au umra, anaruhusiwa kuvaa? Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yalbasu alqumus wala alamaim wala alsarawilat wala albaranis wala alkhifaf, havai muhrim kanzu wala vilemba wala suruali wala baranis wala khofu. Baranis asema hapa chini ya Sheikh al-Bassam, jamu burnus, thawbun ra'suhu minhu multaziqun bihi libasun linnasiki fi sadri al-islam wa yalbasuhu al-maghariba al-an, ile nguo ambayo inastiri kichwa, kipande cha nguo ambacho kinastiri mtu kichwa chake, kama zile kanzu za kimagharibi zinazovaliwa hapa. Kwa hiyo ile ndiyo burnus, pia ile haruhusiwi mwenye kuhirimia. Wala alkhifaf wala khofu zinazovaliwa katika miguu, illa ahadun la yajidun alayn falyalbas kufaini, isipokuwa mtu ambaye hapati champali za kuvaa, hana champali za kuvaa, huyu na avai hizo khofu. Wali yaqtahuma asfala min alka'bain, na azikate chini ya hizi ka'bain, kongo za miguu. Mtu kama hana champali za kuvaa, Mtume anasema na avai hizo khofu, viatu ambavyo vinastiri mpaka kwenye ka'bain, lakini asema na vikate viatu hivyo asfala min alka'bain. Itakuja hadithi nyingine mbele kwamba hata asipokata pia viatu anaruhusiwa kuvaa hizo khofu bila kukata. Wala yalbas min athiyabi shay'an massahu za'faranun au warasun, wala hatavaa nguo ambayo imeguswa na kitu chochote katika za'faran au waras, nguo ambayo ina rangi ya zaafaran au rangi ya hiyo waras. Haya sema ni mimea majani ambayo yana rangi ya njano na yana harufu nzuri, pia haruhusiwi mwenye kuhirimia kuvaa nguo yenye rangi hizo za zaafaran na waras. Yakulu Sheikh al-Bassam, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wanajua kwamba ihram ina namna fulani ambayo ina khalif namna ya ihlal. Mtu ambaye amehirimia ni tofauti na mtu ambaye hajahirimia kwa mavazi yake. Kwa hivyo ndiyo mtu mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam vitu ambavyo ni halali au nguo ambazo ni halali kuzivaa mwenye kuhirimia. لما كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها لأنها معدودة قليل، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم إجابة ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على أصل الحل، وبهذا يحصل العلم الكثير. أسمى إلكوا إنذ فنانا ni kuwa hili swali liulize vitu ambavyo havifai kwa mwenye kuhirimia, kwa sababu ni vitu vichache. Kwa hiyo Mtume sallam alipoulizwa kuhusu nguo ambazo yafaa mwenye kuhirimia kuzivaa, yeye Mtume akajibu nguo ambazo hafai kuzivaa, kwa sababu ni nguo kidogo, ama nguo ambazo yaruhusiwa kuvaa ni nyingi. Kwa hiyo Mtume akabainisha nguo ambazo hafai kuzivaa muhrim. Tumealipiwa jawami wa kalim, maneno mafupi ambayo yanakusanya maana nyingi. Kwa hiyo badala ya kujibu nguo moja moja ambazo anaruhusiwa kuvaa, akataja tu kwa ufupi zile nguo ambazo haruhusiwi kuzivaa kwa sababu ni chache. Ndio mtume akabainisha kwamba haruhusi muhrim kuvaa kanzu wala vilemba wala suruali wala baranis wala viatu. Fa akhadha sallallahu alayhi wasallam yaudu alayhi ma yahrumu ala rajuli almuhrim min al-libas. Kwa mtume akaingilia kumuhisabia nguo ambazo ni haramu kuvaa mwenye kuhirimia. Minha bikulli naw'in minhu ala ma shabahahu min afradihi. Faqala la yalbasu al-qamis. Mtume akasema havai kanzu. Wa kullama fusila wa khita ala qadri al-badan. Na kila nguo ambayo imeshonwa kwa kiasi cha mwili, hii hairuhusiwi kuvaliwa kwa yule muhrim, wala al-amaim wala vilemba walbaranis. Wa kullu ma yughatta bihi ar-rasu, na kila kitu ambacho hufunikiwa kichwa, mulasiqan lahu, hali ya kushikana na kichwa, hiki hakifai isipokuwa mwavuli. Mwavuli kwa sababu unajifunika jua, haushikani na kichwa, ule unaruhusiwa. Lakini kofia, kilemba, kitu ambacho kinashikana na kichwa, mwanamume haruhusi kufunika kichwa chake wakati wakiwa ni mwenye kuhirimia. Wala sarawil wala suruali. Wa kullu ma ghutiya bihi walau udwan, kila kitu ambacho kinafunikiwa mwili hairuhusi kukivaa. Kalkufazain, asema kama vile soksi wanahuima na mfano wao. Makhitan au muhitan, zenye kushonwa au zenye kumzunguka kiungo. Wala lkhifaf wala khofu, zile zinazovaliwa kwa ajili ya kuzuia baridi. Wanahuihima na mfano wa hizo. Mima yujaalu birrijlain satirain lilkaabain, katika vitu ambavyo vinajaaliwa vinavaliwa katika miguu, hali ya kusitiri hizi kongo za miguu. Min kutnin au sufi, sawa ni katika zinatokana na pamba au sufi au jildin au ngozi au ghairi dhali. Faman lam yajid waqta ihramihi na alayhi, asiyepata wakati wa kuhirimia kwake viatu, falia champali, falyalbasil khuffain, na avae hizo khofu mbili. Waliyaqta'huma min asfali alka'bayn, na azikate chini ya hizo kongo za miguu. Liyakuna ala hay'atin alayhi, ili ziwe zile khofu katika sifa ya champali. Asivae vile vile kubwa, bali azikate zifanane kama champali, ziwe chini ya kaabain. Thumma zada sallallahu alaihi wasallam fawaida lam takun fi sual, kisha mtume akazidisha katika faida ambazo hazikuwepo katika swali. Wa innamal maqamu yaqtadhiha, fabayyana ma yahrumu ala almuhrimi mutlaqan min dhakarin wa untha. Mtume akaweka wazi huwa ambazo ni haramu kwa mwenye kuhirimia, awe ni mwanamume au mwanamke. Faqala wala yalbas shay'an min athiyabi au ghayriha makhitan au ghayra makhit idha kana mutayyiban bizza'faran au alwaras. Mtume akasema asivae nguo yoyote au kitu kingine kilichoshonwa au ambacho hakikushonwa, ikiwa kimetiwa marashi kwa za'faran au waras. Munabbihan bidhalika ala jinabi anwa'i tib, hii ni kwa kumzindusha mwenye kuhirimia kujiepusha na sampuli za marashi. Mtu akishahirimia inakuwa ni haramu kujitia marashi, anaruhusiwa kabla ya kuhirimia kujitia marashi, lakini baada ya kuhirimia ni haramu mwenye kuhirimia kujitia marashi. Kwa hiyo nguo hizi ambazo zimetiwa zaafaran na waras, hizi zina harufu nzuri, pia anatakiwa mwenye kuhirimia ajiepushe nazo. Thumma bayyana ma yajibu ala almar'a, kisha mtume akaweka wazi yanayopasa kwa mwanamke. Min taharimi taghtiyati wajhiha wa idkhali kaffaiha fima yasturuhuma, faqala wala tantaqibi almar'a wala talbasi alkhuffazain. Mtume akabainisha nguo ambayo ni haramu kwa mwanamke kujifunika uso wake, pia na kutia vitanga vyake katika vitu ambavyo vinastiri vitanga au mikono. Faqala asivae niqabu mwanamke, la tantaqibi almar'a, mwanamke asivae niqabu ya kufunika uso wake, ule uso unatakiwa mwanamke uwe wazi, isipokuwa akiona kwamba kuna mwanamume anamwangalia, hapo atajistiri, atajifunika kidogo kwa mtandio, akiondoka yule mwanamume anafunua uso wake. kwa mwanamke harusi kufunika uso wake, wala talbas alqaffazain, wala havai zile gloves za kufunika mikono yake au vitanga vyake, pia vitakiwa vinatakiwa viwe wazi. Hii ndiyo hukumu ya mavazi kwa mwanamume na mwanamke wakati wa kuhirimia. Kwa mwanamke mwanamume ni kwamba anavaa tu zile nguo mbili za ihram ya juu na chini peke yake, huko ndani havai chochote. Havai chochote ndani, ni zile nguo mbili peke yake, na harusi kufunika kichwa chake. Harusi kufunika kichwa, isipokuwa akifunika kichwa kwa kitu ambacho hakishikani na kichwa, kama huo mwamvuli. Anaweza akajifunika jua kwa mwamvuli, kwa sababu mwamvuli haushiki kichwa. Na mwanamke naye ni haramu kustiri uso wake, na vitanga vyake vya mikono vinatakiwa viwe wazi, isipokuwa ikiwa kuna wanaume wanamwangalia, hapo anatakiwa afunike uso wake, wakipita wakenda zao wale wanaume afunue uso wake. Hii ni katika mavazi ya mwanamume na mwanamke. يقول الشيخ البسام katika faida ya 12 ya hadithi hii, li hadha al-libas al-khas bil-muhrim hikam wa asrar kathira, haya mavazi maalumu kwa mwenye kuhirimia yana siri nyingi na hikma nyingi. Minha an yakuna fi hali khushu'in wa khudu' ba'idan 'an at-taraf wa zinati ad-dunya, ni kwamba yule mwenye kuhirimia awe katika hali ya unyenyekevu, awe mbali na starehe na mapambo ya ulimwenguni. Ndio maana watu wanavaa nguo moja, awe maskini awe tajiri, ni zile zile nguo mbili tu. Hii ni kuonesha unyenyekevu wa Waislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba wakati ule wanakuwa mbali na starehe na mapambo ya ulimwengu. Maanake vinginevyo ingekuwa pale watu wanavaa mavazi ya ajabu kwa ajabu na kufaharishana kimavazi, wengine wanavaa kofia za shilingi laki moja, kanzu za shilingi laki mbili, ingekuwa watu wanajifaharisha kwa mavazi. Lakini kwa vile wako katika ibada ya Allah, ibada kubwa, wote wao wenyenyekevu kwa Allah, wanavaa vazi lile moja. Pili, waliyatadhakkar bihadha libasi hala almaut, na ili muhrim akumbuke kwa vazi hili hali ya mauti, fayakunu aqraba ila almuraqaba, ili awe karibu na kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbuka mauti, ndio maana anavaa vazi lile moja. Qala ibn Daqiq al-Aid, fihi tanbihu an-nafsi ala at-talabbus bihadhihi al-ibadati al-'azima bil khuruji 'an mu'tada, asema pia katika jambo hili kuna kuipa tambihi nafsi kuvaana na ibada hii na kuingia katika ibada hii tukufu ambayo imetoka na hali ya kawaida. Wadhalika mujibu liliqbali alaiha walmuhafadhati ala kawaniniha wa arkaniha wa shurutiha wa adabiha, jambo ambalo linawajibisha kuelekea na kuangalia kanuni zake na nguzo zake na masharti yake kuyaangalia katika haji. Qala al-qadhi Iyad, ajma'a al-muslimun ala anna ma dhukira fil hadith la yalbasuhu al-muhrim, wamewafikiana waislamu kwamba nguo zilizotajwa katika hadithi hizi havai mwenye kuhirimia. Wa annahu nabaha bis-sarawil wal-qamis ala al-makhid, na kwamba mtume ametaja suruali na kanzu kuonesha ni kila nguo ambayo inazunguka kiungo cha mtu ndio ni haramu kuivaa. Kataja suruali na kanzu peke yake, hakutaja vesti. Hii ni kuonesha kwamba ni kila nguo ambayo inazunguka kiungo cha mwanadamu ndio ambayo hairuhusiwi. Kwa hiyo akitaja suruali na kanzu, vinaingia vitu vyote ambavyo vinazunguka mwili wa mwanadamu. Wabil amaim wal baranis ala kulli ma yughatta bihi ar-ras, ametaja vilemba na burnus kwa kila kitu ambacho hufunikiwa kichwa kinakatazwa. Sio kwamba mtume kataja kilemba kwa unaweza ukavaa heti au unaweza ukavaa kepu, la, hii ni kwamba akitaja kilemba ni kwamba kila kitu ambacho kinafunikiwa kichwa ni haramu kukivaa. Makhitan kana au ghairahu, sawa kimeshonwa au hakikushonwa. وبالخفاف نمتوني أمتدى خوفه على ما يستر الرجلين وكل كتو أمباتو كنا فنيك ميقو نكوبا نحرام كتفا وكاتي أنت وكيو أنا إحرام أبا مشي الشيخ البسام نتبع الفائدة المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط واللبس المعتاد أما ارتداؤهما ونحوه فلا بأس asema makusudio kukatazwa kuvaa nguo yenye kushonwa au nguo yenye kufunikwa ni lile vazi linalozoewa mtu kuvaa ama kujifunika na mfano wake sio vibaya mtu kachukua kanzu yake akajifunika juu hakuivaa lakini amejifunika tu pengine labda kuna baridi akajifunika juu hii inaruhusiwa sababu pale sio kuvaa ni kwa mujarraju wa kujifunika labda kuna baridi kali zile nguo mbili za ihram hazimtoshi kwa anaweza akachukua kanzu yake hii ya kuvaa asivae lakini akajifunikia tu juu ya mgongo wake hii inajuzu kwa inalokatazwa ni kuvaa kila nguo ambayo ina imeshonwa au kila nguo ambayo imezunguka mwili wa mwanadamu na hii ni mwanamume ama mwanamke anavaa nguo hizi zilizoshonwa mwanamke anavaa nguo zilizoshonwa nguo yoyote mwanamke anaruhusiwa kuvaa isipokuwa asivae tu yale mavazi ambayo ni ya mapambo sana yale asivae kwa sababu anaweza akavaa mavazi ya kuvutia ikawa ni fitna kule kwa wanaume kwa hiyo mwanamke anaruhusiwa kuvaa nguo hizi ambazo mwanamume amekatazwa kuzivaa الحديث العاشر بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الكفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم نبكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما anasema nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akihutubu kule Arafat na kusema asiyepata champali na avae hofu na asiyepata izar nguo ile ya chini falyalbasi sarawil na avae suruali asiyepata nalain champali na avae hofu mbili na asiyepata izara nguo ya chini ile ya ihram falyalbasi sarawil na avae suruali huyo ni muhrim yakulu Sheikh al-Basam kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutubu al-hajija bi arafat fi hajjati al-wadaa wa yubayyinu ahkam al-manasik mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akihutubia mahujaji kule arafat katika hajjati al-wadaa na kuwabainishia hukumu za ibada hii ya haji wa kana almuslimuna fi dhalika alwaqti fi dhiqin min ad-dunya waislamu walikuwa wakati huo wako katika dhiki ulimwenguni fabayyana lahum anna man la yajiduna alayhi yalbasuhuma fi ihrami falyalbas badalahuma khuffain walau sitra alka'bayn walau satara alka'bayn akawabainishia kwamba asiyepata champali atakazozivaa katika ihramu yake basi na avae badali yake badali ya champali avae hofu mbili hata kama zikisitiri hizi kongo za miguu kama tulivyosema haruhusiwi mtu kuvaa viatu ambavyo vinastiri kongo mbili hizi za miguu ni lazima avae champali hasa kama hakupata champali basi sasa itabidi avai hizo hizo viatu vinavyostiri hizi kaabai wa man lam yajid izara na asiyepata izara ile nguo ya chini ya ihram falyalbasi sarawila wala yashukuhu na avai suruali na asipasue asikate ile suruali yake avai hivyo hivyo takhfifan minashari hii ni kwa kuhafifisha kutokana na mtume wa ruhsatan min Allah ta'ala yani ruhusa kutokana na Allah mtukufu alladhi la yukallifu nafsan illa usaha ambaye haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake kwa mtu kama hana kabisa zile nguo mbili za ihram amepata nguo moja peke yake huyu atajifunika ile nguo moja juu halafu chini avae hiyo suruali lakini ikiwa ana uwezo wa kupata hizo nguo mbili, moja ya juu moja ya chini ya ihram, hataruhusiwa kuvaa suruali, hataruhusiwa kuvaa suruali akiwa na uwezo. Katika faida za hadithi hii yakulu Sheikh Bassam, al-khutbatu fi Arafa libayani ahkami al-hajji wa adabi al-manasik. Khutba aliyoitoa Mtume SAW kule Arafa ilikuwa ni kuweka wazi hukumu za haji na adabu ya ibada hii adhima. Annahu yambaghi tadhkiru an-nas fi kulli waqtin bima yunasibuhu, inatakiwa kuwakumbusha watu katika kila wakati jambo ambalo linanasibiana na ule wakati wenyewe. Anna man lam yajid alayhi falyalbas al-khuffain dhahiruhu bila qati' lahuma wa yati al-khilaf fihi, asipata champali mbili na avae kofu mbili, dhahiri yake ni bila kuzikata, avae hivyo hivyo hata kama zimestiri zile kongo mbili za miguu, pamoja na kwamba kuna khilafu katika masala haya, lakini avae hivyo hivyo. Nne, anna man lam yajid izaran falyalbas sarawil, asipata izar huo ile ya chini na avae suruali, wala fidya maa lubsi lkufain wassarawil fi hadhi lhali, wala hakuna fidya ya kuchinja pamoja na kuvaa hizi hofu mbili na hiyo suruali katika hali hii ya kutopata, hakuna fidya yote atakayoitoa. Maanake hana uwezo wa kupata hizo champali au hana uwezo wa kupata ile nguo ya chini ya ihram, kwa hiyo hapo ataruhusiwa kuvaa suruali wala hakuna fidya. Samahatu hadhihi shari'atu wa yusruha, wepesi wa sheria hii, idhla yukallifu Allahu nafsan illa usaha, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.